بنديل عليا يا وسعت منه رب ديرا ولا ديرا يا ديقي رب ديرا ولا زار بنديت عليبا بنديل عليا کم زائی کی زنگیگی رب دیرا والا زار بندی طالبا رب دیرا والا زار بندی طالبا بندی لالا یا سعت میں رب دیرا والا دستا بیادا کو بہیر وم رب درا ولا زار بندی تالے با زما خو ہوا شان ترستر گستر گوکیگی رب درا ولا زار بندی تالے با بندی لالا یا یو ساعت میں نہرے گے رب دیرا والا دیرا تیا دے گے رب دیرا والا زار بندی تلے با اے دو حاشم دزڑ ارمانا بندی جانا نا دزڑ کور کے میں اوسے گے رب دیرا والا زار بندی طالبا رب دیرا والا زار بندی طالبا بندی لالے